Üdv, Karanténo Ádámol hír. Az internet legelfoglaltabb YouTube kritikusa. A magyar internet legelfoglaltabb és második leggyűlöltebb YouTube kritikusa. Így pontosabb. Lábjegyzetben gondoltam, hogy megemlítem az internet legidegesítőbb trendjét. Én kicsit leereszkedőnek érzem, hogy az emberek azt gondolják, hogy nekik Instagram sztoriba kellene megmondani, hogy én otthon maradjak, hogy nincs ennyi eszem magamtól. Nem láttam az internetet az elmúlt egy hónapban. Na mindegy. Sok hír van, úgyhogy nyilván lehet. Melyek ki? Hú, várják ki. Azt írta Instagram posztba egy szomorú képre, hogy maradj otthon, hát akkor maradok. Én is szeretnék itthon maradni, de holnap el kell mennem a bankba. 2020-ban még ott tartunk, hogy nem lehet mindent elintézni elektronikusan, hanem az eredeti példányt kell bevinni személyesen. Tegnap megjelent az új Krúbi album, és mi zenéről itt nem szoktunk beszélni. Alapvetően ugye nem is fogunk zenékről meg albumokról beszélni, mert arra vannak sokkal megfelelőbb emberek, de egyéb gondolatokat is ébresztett bennem ez az új album, és akkor beszéljünk egy kicsit az új Krúbi albumról, és pár művészeti magatartásról, vagy így fogalmaznám meg. Na mindegy, kezdjük, miatt még kikapcsolják. Örül neki? Hogy beszélek? Hát hello! Jó hír, hogy Ábel fél éves. Ábel fél éves, az egy hír. Nem is tudták, hogy megszületett a legtöbben. Próbálom megint egy kicsit messzebbről indítani. Én annyira nem hallgattam Krúbit évekkel ezelőtt is, már egy csomóan küldték a hat lépésre, hogy foglalkozzunk vele. Mi furcsa, de nem szoktak zenészeket így küldeni nekünk, hogy foglalkozzunk vele, de valószínűleg annyira hasonló a hat lépésre a szellemisége valamennyire a Krúbinak, vagy ő is beszólt a kormánynak, meg mi is elmondjuk néha a véleményünket, nem tudom. Annyira én nem éreztem a késztetést, hogy én ezt hallgassam. Néha jó volt, szellemesek a szövegek, meg én bírtam az egészet, jó felsásznak tűnt, de így annyi zenét kéne bepótolnom mindig, hogy csak folyamatos lemaradásban vagyok. Ez is egy volt a lemaradások között. Úgyhogy amikor megtudtam, hogy mostanában jön új album, a legjobbkor mindenki be van otthonra zárva, és akkor ott tesz egy kis mindenből egy új content, és azért a Krúbinak szellemesek a szövegei, úgyhogy gondoltam, a más nem legalább jó szövegeket fogok hallgatni, és atya úristen, de meglepődtem ezen az albumon. Nem vagyok zenekritikus, és nem is ez a fő témánk, de azért beszéljünk egy kicsit az albumról is. Főleg az volt a fejemben, hogy ő inkább ugye rap, bevállalós szellemes szövegekkel operál, meg ilyen kis laza zenének tűnt. Tudtam, hogy vannak komolyabb számai, de így valahogy azok inkább elkerültek. Úgyhogy én kíváncsian ültem le, hogy meghallgassam az új albumot, és eléggé sokkolóan ért már az első szám is. Az előző albumhoz képest sokkal szerteágazóbb, sokkal jobban szabadjára engedte a kreativitását, és egy számon belül is rengeteg stílus van. Rögtön az első szám az egy 7 perces, és egy elég durva szám, durva szöveggel. Nem szoktak egy ilyen hosszú és mély számot a legelejére rakni az albumnak, úgyhogy ez rögtön egy eléggé megalapozza a hangulatot, bár lehet, hogy amiatt is van, mert ez az előző album végének a folytatása is valamennyire témában. De akkor is bevállalós szerintem egy ilyen számmal kezdeni, azért nem egyfelől meglepődtem, és ez nekem gyengém, hogyha nagyon sok stílust kipróbál valaki, és ebben van tényleg a legkeményebb traptől kezdve jazzig mindenféle, és van, amikor egy számon belül is jön egy hirtelen váltás. Itthon ilyeneket például a Subscribe csinált annó, hogy így tényleg ilyen éles váltások voltak, csak ott nem a rap volt az alapja, a kiinduló pontja az egésznek, hanem a metal. A külföldi példákon is eszembe jutottak, nagyon sokan Georgie-t hozzák föl, nyilván mindenkinek eszébe jut, mert is rappel kezdte, és ez egy sokkal éneklősebb album, szóval szinte több az ének, mint a rap benne, de legalább ugyanannyi. Krúbitól nem új dolog az éneklés, mert annó volt egy zenekara is, vagy még mindig van, nem tudom, ahol énekes volt, csak mint a Krúbi projektben új ez, hogy ennyit énekel, és nagyon összetettek a számok. Szóval attól szoktam ilyenkor így lelkes lenni, hogyha van egy új zene, és azt érzed, hogy ebből minél többet hallgatod, annál többet tudsz kiszedni, hogy ez összetett mű, nem az, hogy egyszer meghallgatod, a sláger, de tudod, hogy mire ötödjére, hatodjára hallgatod, már unni fogod az egészet. És mostanában egyre ritkábban futok bele ilyen albumokban, amikor azt érzem, hogy basszus, ez ebben sokkal több van, mint amennyi elsőre látszik, és sokkal több kreativitás, sokkal több gondolatot raktak bele. Még akár az olyan szövegekbe is, amit valaki lehet, hogy elsőre azt gondolja, hogy ez biztos értem, ez erről szól, de felszínesen más jön le belőle, mint hogyha tényleg belásod magad. Egy napja van csak kint, úgyhogy nem fogok mély elemzést csinálni, de témával az albumról is beszélni fogunk valamennyire. Hello! És itt egy kicsit általánosabb témákba is áttérhetünk, amiről beszélni akartam, ez a művészeti attitűd, talán így nevezném, hogy több fajta van, nagyon sok fajta van, most vegyünk párat. Rengeteg zenekar csinálja azt, hogy van egy stílus, amit az első pár albumukon így kijelöltek, és utána gyakorlatilag azt ismétlik. Van előnye az, hogy mindenki tudja, hogy mire számítson, de hátránya, hogy nem nagyon fognak tudni új és új embereket megszólítani, és csomóan egy idő után rájuk is fognak unni. Persze ebből is lehet, hogy valaki tényleg egyre jobban elfárad, és van, aki meg egyre jobban tökéletesíti azt, amit csinál. Másik attitűd, sokkal jobban tisztelem azokat a művészeket, akik így folyamatosan keresik a új és új kihívásokat, hogy úgy mondjam, hogy hát igen, egy ilyen albumot már csináltunk, úgyhogy most próbálunk valami mást, és vannak, akik nyilatkozzák, hogy csináltunk egy tök jó számot, de az olyan volt, mint az előző albumon már volt, és inkább kidobtuk, pedig lehet, hogy tök jó szám lett volna, ezt pont a Nash-ről mondta annó. Gyerekkorunk zenekaréban, én például nekem a Linkin Park az így megmaradt, akik nem ragadtak be abba, amit elkezdtek, hanem mindegyik albumuk más is más volt. Nem is mindig jött be, de pont ezért tudtak szerintem relevánsak maradni. Egy csomó más zenekarral ellentétben, mert mindig kísérleteztek, és ilyenkor valahogy sokkal jobban érzem az előadón azt, hogy tényleg élvezi, amit csinál, mert új kihívások elé állítja magát. Az a másik, amikor valaki csak próbálja követni a trendeket, hogy releváns maradjon, az általában izzadságszagú lesz. És itt ennél a Krúbi lemeznél is azt érzem, hogy nagyon durva, hogy az előző albumhoz képest mennyit, nem csak fejlődött, hanem mennyi összetettebb és bátrabb lett a zenéje. És mennyivel személyesebb. Szóval minden szinten szerintem tudott fejlődni. Csinálta volna, hogy csinál egy kb. Ugyanolyan albumot, valószínűleg népszerű is lett volna, de ehelyett új dolgokba vágta a fejszét, ami egyáltalán nem biztos, hogy tetszeni fog azoknak, akik eddig szerették. Szóval ez a kockázat, ha meglépi egy előadó, hogy lehetséges, hogy egy csomó ember, akinek eddig tetszett, amit csináltam, ez nem fog neki tetszeni. Egyértelműen akkora váltás. Nyilván ez sem jelenti azt, hogy rögtön egy projekt tényleg jó lesz, de itt ez esetben nála tényleg azt érzem, hogy nem fogta vissza magát. Semmi nem volt, amire azt mondta, hogy jó, ezt nem rakom bele, mert lehet, hogy nem fog tetszeni az embereknek, hanem tényleg bevállalt mindenféle dolgot, minden stílust, minden szöveget. Nem sok előadóban érzem ezt manapság, hogy tényleg kijön egy új lemez, vagy egy YouTube csatornán már belefárad, ugyanolyan videókat csinálnak a tévé, és tudnak egy újat, egy nagyot váltani, ami lehet, hogy nem tetszik mindenkinek, de akkor is ez például a művésznek is tud egy újabb lökést adni, hogy újra rájön, miért szereti azt csinálni, amit csinál. Mert a századik ugyanolyan számot, vagy a századik ugyanolyan videót megcsinálni már nem olyan izgalmas, mint az elsőt. Azért az, hogy egy művészeti projektet nem akkora beleéléssel csinálsz, mint az elején, az meglátszódik a végterméken. Még akkor is, ha profi vagy. Rengeteg példa van erre, amikor ez nem sül el olyan jól. Rengeteg rapper próbált csinálni ilyen rock albumot, és rengetegnek beletört a fejszéje külföldön. Krúbinál például Georgie-val a hasonlítgatás, ő is egy érdekes figura nagyon, aki ugye ő az internet kulcsfigurája volt, és abból ment át zenébe, rapbe. És azt, ami ilyen stílust elkezdett, azt már szinte teljesen elhagyta, és egy egész új stílus felé megy, ami nagyon érdekes művészeti evolúció. De például nekem Childish Gambino is eszembe jutott, ő is ilyen rapben kezdte, és elment egy kicsit ilyen soul irányába, meg ilyenek. Donald Glover is ilyen, nagyon ilyen kreatív figura, mint Georgie. Láthatóan nem tud a seggén maradni, és egy dolgot csinálni élete végig, nem. Például ő csinált egy rohadt jó sorozatot is, aminek nem tudom, mikor ez harmadik év vagy az Atlantának, de nagyon jó az Atlanta. Vannak ilyen kreatív emberek, és ezen az új albumon is azt látszik az ösztönlényen, hogy nagyon-nagyon sok ötlete volt, és nem az volt a meghatározó, hogy ez slágeres legyen, vagy hogy ezt minél több ember meghallgassa, hogy játsszák a rádiók, hanem az, hogy én művészetileg ezt meg akarom valósítani, új kihívásokat akarok, olyan dolgokat, amit tényleg élvezek, és hogyha ezt tehetséges emberek csinálják, nem tudom, jó korszakukban, akkor ebből nagyon jó művészeti dolgok lesznek. Általában az ilyen kockázatokat a minél kisebb egy csatorna vagy egy zenekar, annál bátrabban meghozzák, mert annál kevesebbet veszthetnek. De minél népszerűbb valaki, annál nehezebb meghozni ezt a váltást, mert annál kényelmesebb, hogy hát most már igazából csináltam ugyanezt életem végig, már boldogan meg fogok élni, de mégis inkább akkor csinálok egy ilyen váltást, és ilyenkor előrébb helyezik a művészetet, az önmegvalósítást a megélhetésnél. És ez mindig számomra sokszor azt jelenti, hogy ebben tényleg benne van a szívük lelk. Ja, Bring Me The Horizon egy ilyen zenekar, ami eszembe jut, ami pont az ellentétől, ilyen nagyon ilyen durva metalcore-t nyomtak, és egyre populárisabb albumaik jöttek. Ez is egy kockázat, de láthatóan ezt élvezik, hogy minden albumunk más és más. Valamiért relevánsabbak is, hiába szidják őket nagyon sokan. Biztos egy csomó gondolatot nem mondtam el, amit akartam, de nem akarom, hogy túl hosszú legyen az a rész. Én nagyon izgalomba szoktam jönni az ilyen projektektől, amikor érzem az előadón, hogy ez egy teljesen nagy váltás, és rétegeltebb dolog, azt mindig szeretem. Van, ami elsőre slágeres, és aztán rongyá hallgatom, de hamar megunom, de, és van, amit így elsőre még nem is biztos, hogy leesik minden, de így minél többet hallgatom, annál többet ki tudok venni belőle, és annál jobban megismerem, és annál jobban tetszik. És ez az utóbbi, ami izgalmasabb szerintem, és abból, amiből mondjuk kevesebbet találok mostanában. És nem gondoltam, hogy egy magyar előadó fogja ezt most elhozni nekem, úgyhogy nagyon, nagyon örülök ennek a lemeznek, és még nagyon sokat kell hallgatnom, hogy én is mindent megértsek belőle, de nincsen filtere, itt szabadjára engedi a művészeti dolgait. Kanye West. Szokta ezt csinálni, de abban nem mindig jön ki jó dolog. Tényleg teljesen, ami ilyen elborulása van, épp azt megcsinálja. Valamiért még az ilyen nagy előadóknál sem magától értetődő, hogy megvan ez a szabadságuk hozzá. De akinél megvan, azt mindig érdekes figyelni. Úgy írjatok művészeket, akik szerintetek ebbe a kategóriába esnek, hogy tényleg mindig bátran kísérleteznek. Legyen az egy író, legyen az valami youtuber, vagy akár egy zenész. Mit néztek? Ez még idegesítőbb. Legalább a telefon nyomkodnád. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Transition! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.